NPO Radio 1 met Fleur Wallenburg. Goedemiddag, dit uur in Nieuws & Co. Schade aan gewassen, weilanden volledig onder het slip. Boeren in Limburg maken de balans op van al dat water. En Amazon-oprichter Jeff Bezos heeft zijn ruimtereis gemaakt met gezelschap van een 18-jarige Nederlander. Nu eerst het NOS Journaal met Jeroen van Kam. Het water in de Maas is langzaam aan het zakken, maar op veel plaatsen is scheepvaart voorlopig nog niet mogelijk. Dat komt vooral door het puin dat nog met de rivier meestroomt. Rijkswaterstaat meldt dat overal de dijken worden geïnspecteerd en hersteld. Ook wordt gecontroleerd of het puin schade heeft aangericht aan stuwen en sluizen. Er zijn 5 grote verzamelpunten in de Maas voor afval om te voorkomen dat het uiteindelijk in zee terechtkomt. Het hoogwater in de Maas verplaatst zich langzaam richting zee. Aan het eind van de ochtend werd de hoogste stand gemeten boven Raamstonksweer in Noord-Brabant. Bij het RIVM zijn tot 10 uur vanmorgen ruim 6800 nieuwe coronabesmettingen gemeld. Dat zijn er ruim 2000 minder dan gisteren. Gemiddeld stijgt het aantal positieve coronatests juist, zegt de redacteur Joost Gellevis. De afgelopen week is het aantal positieve tests met een derde gestegen. Dat klinkt op zichzelf natuurlijk als best wel zorgwekkend met een derde gestegen. Maar een week daarvoor was het een toename van 500%. Dus dan is een derde opeens wel inderdaad wat het RIVM nu ook zegt. Het begin of een voorzichtige stabilisatie. Nog steeds 70.000 positieve tests. Maar dus die enorme groei van de afgelopen weken, die is wel weer een beetje afgenomen. De ziekenhuisbezetting is intussen verdubbeld van ruim 200 naar ruim 400. Op de IC's steeg het aantal patiënten in een week van 75 naar 100. Uit bron- en contactonderzoek blijkt dat de meeste besmettingen komen door bezoek thuis. Een 21-jarige man die in januari een GGD-teststraat in Urk in brand stak, is veroordeeld tot een jaar cel, waarvan 6 maanden voorwaardelijk. Een jongen van 16 kreeg 180 dagen jeugddetentie, waarvan 131 dagen voorwaardelijk en een taakstraf. De rechtbank wil meer informatie over de vergunning voor het racecircuit van Zandvoort. In 3 zaken moet daarom het onderzoek worden heropend. Die gaan onder meer om de vraag of de verwachte uitstoot van stikstof binnen de normen blijft. De rechtbank zou eerst op 12 augustus uitspraak doen, maar er komt dus nu eerst een onderzoek. De Belgische minister van Binnenlandse Zaken heeft gezegd dat het aantal vermisten na de watersnood is gestegen naar 116. Gisteren lag het aantal nog op 70 vermisten. Aan het begin van de middag was er een herdenking voor de slachtoffers. 31 mensen zijn om het leven gekomen. Miljardair Jeff Bezos is in de ruimte geweest. De raket van Bezos' ruimtevaartbedrijf Blue Origin steeg op vanuit het Amerikaanse Texas en kwam 4 minuten later tot 106 kilometer hoogte. Bezos zelf, zijn broer Mark, de 82-jarige oud-vlieginstructrice van NASA, Wally Funk, en de Nederlandse tiener Oliver Dame waren zo'n 3 minuten gewichtloos voordat de terugkeer naar de aarde werd ingezet. Correspondent Marieke de Vries over de vlucht. Bezos zei het werkte geweldig, dank aan iedereen die dit mogelijk heeft gemaakt. En direct daarna al hoorden we Oliver Dame, die 18-jarige Nederlandse en ook de jongste passagiers, zeggen dat het amazing was. Bezos' collega miljardair Richard Branson wist vorige week de ruimte te bereiken op 80 kilometer hoogte van de aarde. Red Bull, het team van Max Verstappen, heeft een advocaat in de arm genomen om de aanvaring tussen Verstappen en Lewis Hamilton te onderzoeken. Dat meldt een adviseur van het team aan een Oostenrijkse krant. In de eerste ronde van de Grand Prix van Groot-Brittannië van afgelopen zondag raakten Verstappen en Hamilton in een hevige strijd verwikkeld. Toen Hamilton zijn rivaal wilde inhalen, klapten de twee op elkaar. Hamilton kreeg een straf van 10 seconden. Verstappen bleef ongedeerd. Zijn auto en waarschijnlijk ook de motor zijn kapot. Het weer tot besluit geleidelijk overal stapelwolken. Het is 20 graden op de Wadden tot 24 in het zuiden. Vanavond nog lang aangenaam. Minima vannacht tussen de 10 en de 15 graden. Morgen periode met zon en 22 tot 26 graden. In het weekend kans op regen of onweer. We gaan naar de ANWB. Bianca Damink, hoe is het op de weg? Maar er is vanmiddag vooral veel vertraging bij Gouda en in het zuiden van het land. Om te beginnen bij Gouda dus. Op de A12 van Den Haag naar Utrecht staat het vast tussen Zoetermeer en knooppunt Gouwen. Er staat een vrachtwagen geladen met batterijen in brand. Daarom zijn er 2 rijstroken dicht en de vertraging is 3 kwartier. Omrijden kan via de A4 en de N11. In het zuiden staat het vast op de A2 van Maastricht naar Eindhoven tussen knooppunt Leenderheide en knooppunt Batadorp. Daar heb je een half uur vertraging na een ongeluk. Op de A58 staat het daardoor ook vast. Ook op de A2 van Eindhoven naar Maastricht heb je 20 minuten oponthoud bij knooppunt Leenderheide. Maar daar is de weg wel weer vrij na een aanrijding. En dan heb je nog 3 kwartier vertraging op de A27 van Breda naar Gorkum door een ongeluk bij Oosterhout-Zuid. Daar is de linkerrijstrook dicht. Terrasoverkapping? Terrasoverkappingen met de laagste prijsgarantie vindt u bij Tuin Maximaal. U heeft al een overkapping vanaf €896 met gratis bezorging. Zo geniet u het hele jaar maximaal in eigen tuin. Kijk snel op tuinmaximaal.nl. Als je de libellen van je moeder ziet liggen, nou, dan pak je hem even, toch? Met al die leuke artikelen over gezondheid, relaties, lifestyle. Al dat moois in de libellen van je moeder vind je nu ook online. Libelle is dus eigenlijk een beetje van ons allemaal. Ontdek het vandaag nog. Download de nieuwe Libelle-app of ga naar libelle.nl/nieuw. Hey, Unox heeft nu verse chipolata-worstjes met vlees en groenten. Misschien wel een goed idee voor het eten vanavond. Sorry, wat? Ja, of je worst met groenten lust. Nieuw, verse chipolata-worst van Unox. De lekkerste combinatie van groenten en vlees. Nu bij Jumbo in het koelschap. Ook zo benieuwd naar de vernieuwde libellen? Download de nieuwe libellen-app of ga naar libellen.nl/nieuw. Nu exclusief bij Toyota, de Team NL-edities. Van de compacte Aygo tot de stoere RAV4. Speciaal voor sporters en alle supporters van Nederland. Profiteer van sportieve extra's en voordeel tot wel €4500. Kijk snel op toyota.nl. Bent u leverancier van bulkgoederen? Met het Utodas tankinhoudmeetsysteem kunt u uw logistieke prestatie sterk verbeteren. En de kosten van voorraad en transport tot wel 40% verminderen. Utodas. Meten en weten op afstand. Nu in het Lalique Museum. De Stijl. Theo van Doesburg en tijdgenoten. Met werk van Rietveld, Mondriaan, Kandinsky en Van der Lek. In de historische Hansestad Doesburg. Bespaar tot 40% op uw voorraad en transportkosten met Utodas. Kijk op utodas.nl. Morgenavond aandacht voor het bijzondere levensverhaal van de First Lady of Song, Ella Fitzgerald. Ella Fitzgerald, Just One of Those Things. Morgenavond om 10:55 bij de NTR op NPO 2. NPO Radio 1. NOS NTR. Boeren in heel Limburg werden overvallen door de plotselinge vloedgolf die over hun akkers walste. Nou, wat ziet u hier? Daar hoef je geen specialist voor te zijn. Dit is gewoon totale vernietiging. Niks meer van over. Dit waren aardappels. Ja, ja. Fleur Wallenburg. Nieuws & Co. Ja, sommige boeren raakten in korte tijd hun gewassen grotendeels kwijt. Ik praat daarover door met Leon Vaassen, voorzitter van de Limburgse Land- en Tuinbouwbond. Goedemiddag, meneer Vaassen. Ja, goedemiddag. Weet u al hoeveel boeren er getroffen zijn door het water? Nee, we hebben een inschatting gemaakt zelf door mensen te vragen om zich te melden met schade. En we zijn nu bij 200 die zich echt gemeld hebben met schade, bij ons in elk geval. Ja, en als we het dan hebben over een bedrag, heeft u daar al enig idee van wat de omvang is? Ja, goed, als we hoog doorrekenen waar we nu van weten dat er schade is, en we rekenen dat verder over het aantal akkers wat we denken dat een aantal hectare dat beschadigd is of vernietigd is, zal ik maar zeggen, dan gaat het in de 100 miljoenen, denken wij. Ja, we hoorden net die boer die we net lieten horen, die zei ja, dit waren aardappels, veel gewassen zijn er aangegaan. Maar zijn er ook boerderijen die getroffen zijn? Hoe uit die schade zich? Nou, wat je ziet is een aantal boerderijen die in het stroomgebied en zeg maar buitendijks langs de Maas liggen, die zijn ondergelopen. Een aantal mensen wisten dat van tevoren. We wisten dat die vloedgolf aankwam. Maar dat maakt het niet erger. Als je daar staat, dat maakt een desolate indruk bij die mensen. Als je daar staat en het water is in huis geweest, daar ligt de hele huisraad buiten. Ja, dat is verschrikkelijk. En daarnaast is het gevolg daarna nog een keer dat hun oogst verloren gaan. Die gewassen staan nu midden in de zomer, wat eigenlijk niet normaal is, met een overstroming. Want dat is eigenlijk wat er gebeurd is midden in de zomer. Een overstroming waar de gewassen vol te velden staan en die gewoon vernietigd zijn. Ja, we gaan nog even terug naar die boer, Wim van de Eertweg heet hij, uit Kessel. Want hij zegt ja, dit was niet te voorzien, ondanks dat het dus om landbouwgrond in uiterwaarden gaat. In de winterdag, dan maak je zoiets mee in de uiterwaarden, daar hou je rekening mee. Dan loopt de donder en dan staat er een week water en dan is het weer weg. Maar dit, zo'n hoge stand in de zomer, ja, dat is ongekend. En dan kunnen mensen wel zeggen van jullie wonen daar, dat risico is voor jullie. Ja, akkoord, maar daar kun je niet tegen werken. Het is gewoon overmacht. Ja, bent u het daarmee eens, meneer Vaassen? Was dit inderdaad overmacht? Ja, 100%. En dat zag je ook in de voorspellingen van het waterschap, die in eerste instantie, normaal is het 1000 kuub in Maastricht wat binnenkomt per seconde. Nou, toen was het 1500, dat was al verhoging. Toen 2000, toen hadden ze het over 2300. Maar uiteindelijk werden er 3300. Ja, daar was geen kruid tegen gewassen. Nee. En dan kunt u niet zeggen van, nou ja, ze zaten in dat overstroomgebied, om het zo te zeggen. Het was eigen risico. Nee, dat kun je zo niet zeggen, want die overstromingsgebieden zijn door het Rijk aangewezen. Daar heeft die boer geen vergoeding, die heeft daar zijn land gewoon. En zoals als meneer Van Eertwijk zegt, in de winter is dat geen probleem, daarvoor is het bedoeld. Of daarvoor zijn ze aangewezen, maar niet midden in de zomer. Dat is totaal onverwacht en ja, daar kun je je ook niet tegen verzekeren. Dus ja, de schade is nu enorm en die is tot nog toe voor de boeren. En daar moet wel een oplossing voor gezocht worden. Ja, want minister Schouten, de landbouwminister, was ook in het rampgebied, om het zo te zeggen, gisteren. Hè. Heeft zij iets gezegd over hulp aan de getroffen boeren? Nee, ze heeft in eerste instantie door medeleven betoond. En ja, daar waren we blij omdat ze hier op bezoek is geweest en ook de situatie in ogenschouw genomen heeft. Maar ja, goed, politiek is politiek. En ja, zij zegt ook, we moeten dit eerst gaan inventariseren. Nou, dat is ook een taak aan de overheid. Hoe gaan we dat doen? Dat is het vervolg. Dus eerst moet geïnventariseerd worden, dan moeten taxateurs voorkomen. En vervolgens zullen we zien hoe de overheid bereid is die fondsen die je kunt aanboren, zeg maar, op het moment dat het tot een ramp verklaard is, wat hier het geval is, hoe je tot een uitkering komt en wie wat gaat krijgen. Dat is het vervolg. Ja, want wat zou u het liefst willen? Nou, dat er een fatsoenlijke taxatie, dat die snel op gang komt. Dat die, zeg maar, die taxateurs op weg gaan. Die moeten opdracht krijgen van de overheid. Zodat we een duidelijk beeld krijgen van de schade en hoe we die verdere afwikkeling gestalte gaan geven. Maar daarnaast hebben we ook gepleit, ook gisteren met de gedeputeerde Stefan Satijn hier in Limburg van Economie, en hem gevraagd van, kunnen jullie ook middelen als provincie beschikbaar stellen voor nood die nu acuut is. Dus dat er financiële middelen zijn voor mensen die middelen moeten komen om een bedrijfsvoering voor te zetten. Ja, die nu niet verder kunnen omdat bepaalde dingen zo onder water zijn gelopen dat ze gewoon daar niet mee verder kunnen. Bedoelt u dat? Ja, of kosten op hun af zien komen voor dingen die ze te hebben te vervangen of veevoer te kopen. Ik weet het niet, maar dat daar onmiddellijk een oplossing voor komt. Ja, we hoorden dus net al boer van den Eertweg. Ja, echt heel erg aangeslagen. U heeft natuurlijk contact met meer boeren. Hoe is de stemming? Ja, dat is heel apart, een soort van verslagenheid. Mensen kunnen het eigenlijk nog niet bevatten wat hun overkomen is. Kijk, ze hebben die akkers ingeplant en ingezaaid en dat staat nu onder water nog steeds. Ja, dat geeft een desolate indruk en dat voel je ook bij die mensen. Die zijn op een soort van lam geslagen. Die bevatten het eigenlijk nog niet. Nee, hebben ze hun dieren, voor zover ze die hebben, wel in veiligheid kunnen brengen? Ja, dat heeft op een gegeven moment goed gefunctioneerd. Daar hebben we als LRTB ook onze rol in genomen om, zeg maar, transport en mogelijkheden te creëren dat ze ergens anders hun vee konden stallen op het moment dat de stallen in gevaar waren in het stroomgebied. En dat is voor een groot gedeelte goed gelukt. Oké. Dank u wel voor uw toelichting op dit verhaal. Leon Vaassen, de voorzitter van de Limburgse Land- en Tuinbouwbond. Dank. Het aantal positieve coronatests lijkt zich voorzichtig te stabiliseren, dat zegt het RIVM. Maar wat betekent dat en hebben we genoeg zicht op de verspreiding van het virus? Daarover praat ik nu met Suzanne van der Hof, epidemioloog bij het RIVM. Goedemiddag. Goedemiddag. Vandaag zijn er 6823 nieuwe besmettingen gemeld en u spreekt van een voorzichtige stabilisatie. Gisteren hadden wij epidemioloog Alma Tosman nog in onze uitzending. Ja, zij zei, ja, die cijfers zijn ook wel echt nog omgeven door heel veel onzekerheden. En zij vond het nog wel optimistisch om van een stabilisatie te spreken. Hoe zeker bent u ervan dat de cijfers niet weer verder zullen oplopen? Nou, niet helemaal zeker. We zien nu een extra dag, zeg maar, met minder meldingen. Gisteren was het natuurlijk pas de eerste dag dat we duidelijk minder meldingen zagen. Nu een tweede dag, maar nog steeds weten we niet zeker of dat zo doorzet. Dus we spreken inderdaad van een stabilisatie en nog niet van een daling. Hoewel we natuurlijk wel hopen dat dat de komende weken wel zichtbaar gaat worden. Wat positief is, is dat we eigenlijk wel in alle leeftijdsgroepen en alle regio's een beetje hetzelfde beeld zien van die stabilisatie. En dat geeft al iets meer vertrouwen dan dat je dat maar in een deel van de groepen zou zien. Ja. Hebben we goed zicht op het aantal besmettingen? Want het percentage positieve test lag eind juni op 3%, is omhoog geschoten, nu ligt het op 14%. Ja, laten de besmette mensen zich wel genoeg testen? Ja, het percentage positieve testen, dat is de laatste tijd iets minder gemakkelijk te interpreteren. En dat komt doordat er steeds meer mensen ook zelf testen doen. Dat hadden we natuurlijk hiervoor veel minder. Er worden ook meer mensen gescreend voordat ze op vakantie gaan bijvoorbeeld. Hiervoor hadden we meer mensen die testen voor toegang deden. Dus dat percentage positief wordt natuurlijk heel erg beïnvloed door welke mensen naar de teststraten komen. Dus in dat opzicht is het iets moeilijker te interpreteren dan eerder. Maar het feit dat het nog steeds heel hoog is, geeft wel aan dat er nog steeds wel echt een hoge besmettingsdruk is. Maar het lijkt er vooralsnog in ieder geval op dat hij niet heel snel verder stijgt. Vandaag lazen we bij de Volkskrant dat mensen die gevaccineerd zijn het virus ook kunnen verspreiden. Nou is dat op zich geen nieuws, maar misschien hebben ze helemaal niet door dat ze het virus kunnen verspreiden, omdat ze nauwelijks klachten hebben. Heeft het RIVM die verspreidingsroute goed genoeg in beeld? Waar lopen mensen die besmettingen op bijvoorbeeld? Ja hoor, je ziet nu heel erg duidelijk al het effect de maatregelen die weer aangescherpt zijn op 10 juli. Hè? Dus het sluiten van de nachthoreca en stoppen van evenementen. Want we zagen hiervoor heel duidelijk dat het merendeel van de besmettingen daar plaatsvond. En dat is nu eigenlijk weer terug aan het veranderen naar het beeld wat we eerder zagen. Dus echt vrij weinig besmettingen nog maar in de horeca. Dus het is heel duidelijk dat die maatregelen heel erg hebben geholpen om die enorme piek in het aantal nieuwe besmettingen, om die een halt toe te roepen. We zien wel dat die besmettingen toch verspreid zijn, ook naar andere leeftijdsgroepen nadien. En het enige wat het tegenhoudt is eigenlijk de vaccinaties. En dat is ook in antwoord op uw vraag. We kijken inderdaad van mensen die gevaccineerd zijn. Hoe vaak worden die nog positief getest? En hoe vaak kunnen die het nog weer doorgeven aan anderen? En wat we zien is dat mensen die gevaccineerd zijn minder vaak ziek worden. Als ze toch ziek worden, het minder vaak aan andere mensen door kunnen geven. En zeker als die contacten dan ook nog gevaccineerd zijn, dan is de kans nog kleiner dat zij het weer doorgeven aan andere mensen. Dus het is vooral toch echt heel erg belangrijk dat veel mensen zich laten vaccineren. Ja. En dat betekent dan niet dat de kans nul is dat je nog geïnfecteerd wordt. Maar de kans wordt wel heel veel kleiner. En daarnaast is het dus belangrijk dat als je gevaccineerd bent en je hebt klachten, dat je toch testen. Ja. U had het net over de verscherping van de maatregelen. Je ziet dus nu al dat effect heeft, zegt u. Zijn dan deze aanscherpingen genoeg om het nog weer verder te laten dalen? Nou, dat zal de komende tijd echt uit moeten wijzen. Het heeft heel erg geholpen om die enorme piek aan besmettingen, aan nieuwe besmettingen, om die te voorkomen. En nu is het echt kijken hoe het zich ontwikkelt in de verspreiding in de rest van de bevolking. En de gegevens van de laatste dagen lijken erop te duiden dat er niet een hele nieuwe toename nu er nog aan zit te komen. Maar of het omgezet wordt in een daling of toch in een min of meer redelijk stabiel beeld de komende tijd, ja, dat zullen we nog even af moeten wachten. Ja, en wat ik ook nog wel opvallend vond, wat er vandaag bekend is geworden, dat het aantal ziekenhuisopnamen flink is gestegen. Nog even kort, hoeveel zijn dat er en wie liggen er nu vooral in het ziekenhuis? Ja, we hadden afgelopen week 205 nieuwe ziekenhuisopnames. En daarvan 31 op de IC. Nou, dat is zowel voor de IC als de verpleegafdeling een behoorlijke stijging ten opzichte van de week daarvoor. We zien nu relatief meer jongeren in het ziekenhuis. Dat is ook logisch, hè, want daar hebben we die enorme piek aan besmettingen gezien. En jongeren lopen dan wel een kleinere kans om in het ziekenhuis opgenomen te worden. Maar als er zoveel besmettingen in zo'n leeftijdsgroep zijn, ja, dan zullen uiteindelijk daarvan toch een klein deel wel in het ziekenhuis opgenomen worden. En dat het aantal ziekenhuisopnames nu pas oploopt, dat was ook te wachten. Want dat loopt altijd achter op het aantal. Ja. Ja, op het aantal positieve testen, omdat het wat langer duurt. Ja. Hè, voordat mensen echt zo ernstig ziek worden en benauwd dat ze naar het ziekenhuis moeten. Dus ik denk dat we in het aantal ziekenhuisopnames nog niet de piek hebben bereikt. Als we die al wel bereikt zouden hebben in het aantal positieve testen. Ja, er zijn toch ook al best wel veel jongeren en ook pubers, om het zo te zeggen, die toch ook al gevaccineerd zijn. Maar die effecten zie je dan nog niet in de ziekenhuisopname. Nee, dat aandeel is echt nog te klein. En zeker van het aandeel jongeren dat echt al volledig gevaccineerd is. Zeker met de Delta-variant weten we dat het echt belangrijk is om je volledige vaccinatieserie te hebben gehad. En die dan ook 2 weken geleden te hebben gehad, je tweede vaccinatie, voordat je echt goed beschermd bent. Dank, Suzanne van der Hof, epidemioloog bij het RIVM. Gaan we nog even naar de ANWB. Bianca Damink, hoe is het op de weg? En er is her en der vrij veel vertraging voor het verkeer in het zuiden van het land. Ook door ongelukken zoals bij Eindhoven en Oosterhout. De meeste vertraging is er op de A12 nog steeds van Den Haag naar Utrecht door een brandende vrachtwagen bij knooppunt Gouwen. De wagen is geladen met batterijen, dus het gaat nog een paar uur duren voor het probleem daar is opgelost. Alles is geblust en dergelijke. Er zijn nog 2 rijstroken dicht en de vertraging is ruim 3 kwartier. Omrijden vanuit Den Haag kan via Alphen aan de Rijn over de A4 en de N11. Dan is er nog ander nieuws. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit heeft samen met de politie een illegale schapenslachterij opgerold. In een Gelderse boerderij werden 5 geslachte schapen en 18 levende dieren aangetroffen. De beesten zouden onbedwelmd worden geslacht, bedoeld voor het islamitische offerfeest dat gisteravond is begonnen. De Voedsel- en Warenautoriteit roept mensen op vermoedens over illegale slachthuizen te melden via telefoonnummer 114. Er moet een strengere coronacontrole komen langs de Nederlands-Duitse grens. Dat eist de premier van Neder-Saxe, de Duitse deelstaat die grenst aan Overijssel, Drenthe en Groningen. Tegen Duitse media zegt hij zich zorgen te maken over de hoge besmettingscijfers hier. Op zijn minst moeten er steekproeven langs de snelweg komen, maar het liefst ziet hij de terugkeer van een verplichte coronatest wanneer de grens oversteekt. En het gat dat vannacht in een dijk bij Hattem werd geslagen wordt over 2 dagen gedicht. Dat meldt het waterschap Vallei en Veluwe. De schade lijkt mee te vallen. Door de doorbraak liep alleen een overloopgebied onder. Boeren hebben hun vee op tijd kunnen weghalen. Toch trekt die overstroming veel bekijk, zag Omroep Gelderland. Je ziet het ook, hè? Mensen die we hier normaal niet zien, dus die komen nu eventjes kijken. Het is landelijk nieuws geweest, dus dan ga je gelijk springen ze op de fiets en dan gaan ze gewoon kijken wat er aan de hand is. We hebben altijd last van ramptoeristen, zeker bij hoogwater. Dus we zijn wel wat gewend. Dit is tot 6:30. Nieuws & Co. Ja, herkent u hem? Dit is de Olympische hymne. Die klonk al bij de eerste moderne Spelen in 1896. Maar ook nu nog, bij de Spelen van nu, speelt muziek een grote rol. En daar ga ik over praten met Rens Diet, die daar onderzoek naar deed en hier in de studio is. Ha, Rens. Hallo, goedemiddag. Ja, die hymne die we dus nu horen, is dat eigenlijk vast de prik op de Spelen? Want ik moet eigenlijk zeggen, hij komt me niet super bekend voor. Nou ja. Ja, het is inderdaad wel vast de prik. Maar je ziet eigenlijk dat er tegenwoordig zoveel nummers bijkomen, vooral popmuziek, dat die eigenlijk steeds meer naar de achtergrond verdwijnt. Ja. De grap is eigenlijk, hij is in, wat je net zei, 1896 is hij eigenlijk al gecomponeerd. Toen bij de 10e Olympische Spelen, dat was in Amerika, in L.A., Amerikanen zijn natuurlijk eigenwijs, die vinden het altijd dat ze het wel beter kunnen. En die zeiden toen, wij gaan een eigen hymne ontwikkelen. Dat deden ze. Soms heb je natuurlijk nog wel eens strenge regels of zo. Maar dat is bij de Spelen. Nou, ze hadden een jury ingesteld van alleen maar Amerikanen. En die kozen natuurlijk een Amerikaanse componist. En dus kwam daar een nieuw nummer. Toen zeiden ze ook tegen het IOC van, kunnen jullie eventjes vaststellen dat dit vanaf nu de nieuwe hymne is? En het IOC deed dat. Maar in diezelfde vergadering zeiden ze van, bij de volgende Olympische Spelen mag er weer een nieuwe hymne komen. Nou, dat werd de Olympische Spelen in Berlijn. Bekend vanwege ook opmars van Hitler in die tijd. Rondom die hymne kwam ook een beetje een nationaal-socialistische zweem te hangen. En toen de oorlog voorbij was, waren de Olympische Spelen in Londen. Toen zeiden ze van, we moeten ook van deze hymne af. Laten we maar gewoon lekker neutraal zijn en weer die eerste pakken. Dus eigenlijk vanaf na de Tweede Wereldoorlog is deze hymne weer in ere hersteld. En die hoor je dus bijvoorbeeld ook als het dus binnenkort begint bij de openingsceremonie bijvoorbeeld. Ja, klopt. Ik ga even goed opletten. Ja, doe dat. We gaan even een sprongetje in de tijd maken naar 1981. Want toen verscheen een van de eerste Olympische hits, Chariots of Fire van Vangelis. Ontzettend invloedrijk nummer, hè? Ja, zeker. Hoe komt dat? Nou, het was natuurlijk de film die sloeg aan. Dus dit was het themanummer van de film Chariots of Fire. Mm-hmm. En die film die vertelde het verhaal van Olympiërs in 1924. Britse atleten die zich voorbereiden op de Spelen. En die film sloeg enorm aan en dit nummer daarbij. En vanaf dat moment, en ik weet niet of je het zelf herkent, maar als ik dit nummer hoor, dan zie ik die atleten rennen over het strand. Wat het toen bij die film ook zo was. Dus heel veel mensen koppelden dit direct aan de Olympische Spelen. En dat was voor heel veel Olympische organisaties ook een eye-opener. Door te zeggen van, hey, dit, eigenlijk kunnen wij op deze manier muziek veel beter omarmen bij onze eigen Olympische Spelen. En het was in de jaren 80 in die tijd, zag je ook dat er werd onderzoek gedaan naar muziek in reclames en in politieke campagnes. En eigenlijk zie je op dat moment dat Olympische Spelen, Olympische organisaties, beginnen te denken van, we kunnen eigenlijk veel meer met muziek dan enkel die ene hymne spelen. Ja, en proberen daar dus dan iets moois van te maken, een hit. Is er een formule voor zo'n hit? Dat is eigenlijk heel lastig. Wat je ziet is dat het moet een herkenbaar nummer zijn. En hoe krijg je herkenbaarheid in korte tijd? Want zo'n nummer wordt natuurlijk nieuw uit de grond gestampt. Dat is heel vaak gewoon een heel repeterend nummer. Het moet absoluut niet verrassend zijn. Ik zelf als alternatieve muziekliefhebber heb daar dan wel eens een hekel aan. Want het moet gewoon heel erg duidelijk zijn. Het moet natuurlijk ook een groot publiek aanspreken. Exact, ja. Dus je merkt eigenlijk, je mag het niet te hoog zingen, niet te laag zingen. De melodie moet heel herkenbaar zijn. Ja, en dan krijg je een typisch geval van een nummer wat makkelijk mee wordt gezongen door iedereen. Dan creëer je verbondenheid. Ja, dan kan je eigenlijk naar een goede formule toewerken. Ja, maar toch eentje die ik best wel bijzonder vind. Hij is best atypisch, ja. Is het volgende nummer. The bells are ringing out. They're calling us together. Hiding us for. Ook wel echt kippenvel van. Hoor. Mooi, dit is toch wel een fantastisch nummer. Barcelona van Freddie Mercury samen met Montserrat Caballé, de operazangeres. Ja, dit is dus, als je het hebt over inderdaad een atypisch nummer, dit is er wel een. Zeker, maar ja. Die sloeg toch gigantisch aan. Ja, en ik denk dat het heel erg te maken had met het overlijden van Freddie Mercury. Dus wat er gebeurde was, in 1988 had je Hand in Hand van Coriana en Whitney Houston. Dus je had eigenlijk twee nummers die bij de Spelen in Seoul was dat 88. Eigenlijk de Olympische nummers waren. Ja. En uiteraard Barcelona ging de volgende Spelen organiseren. Zij zeiden van, we moeten natuurlijk, kunnen wij dat veel beter. En zoals ieder Olympisch comité die wil overtoepen. En die vroeg het te Freddie Mercury. Inderdaad, en dat was dus inderdaad in 88. En zij maakte dit nummer. En tenminste voordat die Olympische Spelen in 92 waren, overleed Freddie Mercury. En ik denk dat het mede daardoor zo'n mythisch en ook magisch nummer werd. Het was er dus al voordat. Ja, het was er dus al voor de Spelen. Ver Klopt. Voor al eigenlijk. Ja, eigenlijk al 4 jaar daarvoor. Ja. Heel bijzonder. Ik zat dus te denken vanmiddag. Er is eigenlijk de laatste jaren niet echt één nummer heel erg verbonden aan de Spelen, of wel? Nee. En het is ook best een beetje een potpourri geworden van verschillende nummers die aan zo'n Olympische Spelen worden gekoppeld. Dus je ziet, de NOS heeft vaak een eigen nummer, maar BBC heeft een eigen nummer. In Amerika NBC en eigenlijk alle mediapartijen hebben een eigen nummer. Je hebt met Holland Heininghuis dat met Legendary Lane had een eigen nummer. Maar de Olympische Spelen zelf hebben ook meerdere eigen nummers. En je hebt bijvoorbeeld een nummer voor de fakkeldragers en noem maar op. En dat helpt natuurlijk niet, hè? Tenminste, wat ik ook vaak als voorbeeld gebruik is 2012, toen waren de Spelen in Londen. En toen had je dus die Britten die natuurlijk heel graag zichzelf op de kaart willen zetten als muzikaal land. Die hadden toen gezegd, Arctic Monkeys doen de openingsceremonie. En we doen uit alle vier de Verenigd Koninkrijk landen doen we nog een andere band. En de Beatles moesten er natuurlijk bij. En het originele nummer was van Muse. En Elbow die had de BBC nummer. En aan het eind van de rit wist niemand meer waar hij naar moest luisteren. Nee. Wij luisterden toen in Nederland, want die is dan wel blijven hangen naar de Handsome Poets. Maar dat is een nummer dat is bekend geworden vanwege het NOS-programma. Exact, ja. En dat zie je eigenlijk bij meer sportevenementen. Tour de France is ook een fantastisch voorbeeld met de Radio Tour de France, wat hier natuurlijk op Radio 1 te horen is. Tot vorige week. Dan heb je die tune die je dan hoort aan het eind. Dat is eigenlijk gewoon een trompetist waarbij de NOS ooit heeft gezegd, dit past bij ons programma. Ja. En heel veel wielerliefhebbers associëren dat dan natuurlijk weer meteen met de Tour de France. En dat is eigenlijk wat je hierbij bij de Handsome Poets ook ziet. NOS die heeft dan een tune die onder al die highlights komt. Ja, dan kan je een magisch effect krijgen. Nou, laten we er nog even naar gaan luisteren. Dankjewel Rens Dietz, communicatiewetenschapper en dus gespecialiseerd in muziek en sport. Dank! Klein stukje Sky on Fire van de Handsome Poets. Oh, ik heb er zin in, man, die spelen. Ik ook. In the desert, you're on the back seat of my car.

nieuwe weersystemen in de buurt komen. Het gaat morgen wel nog iets warmer worden vandaag. Op dit moment is het zo'n 20 tot 23 graden. Nou, vannacht koelt het weer af naar zo'n 9 tot 13 graden. En morgen kan het dan in het noorden zo'n 24 graden worden. Wel met daar af en toe wat bewolking. En de rest van het land is er nog meer zon. En daar kan het dan 26 tot in het zuidwesten misschien zelfs 27 graden worden. Nou, donderdag en vrijdag is het ook nog van dat hele rustige weer. Het blijft dan ook droog. Afwisseling van wat wolkenvelden en zon. En een temperatuur dus van zo'n 22 tot 24 graden. Zaterdag, dan wordt het een stuk warmer. Maar daarmee ook komt er veel vochtigere lucht het land binnen. Dus het wordt van lekker benauwd. Van die benauwde, klamme warmte. 27 tot 30 graden kan het dan worden. Met in de loop van de middag dan ook een paar buien die voor weer wat afkoeling gaan zorgen. En ook zondag en maandag, dan is het wat warmer, vochtiger, met een grotere kans op buien, met mogelijk ook wat onweer in de middag. Beleef de monumentale sculptuur van Igor Mitoraj. Nu te zien in Museum Beelden aan Zee, Scheveningen. Nooit meer huiswerk, maar sowieso wel een diploma. Let's go! Ik ben Nina. Ik doe mijn MAVO bij Infinity College. Ontdek MAVO, HAVO, VWO bij Infinity College. Infinitycollege.nl. Word jezelf. De bijna onzichtbare hoortoestellen van Specsavers. Niemand die ze ziet, maar u hoort wel weer alles. Uw zorgverzekeraar vergoedt 75% en Specsavers de rest. Kijk voor de voorwaarden op specsavers.nl. MAVO, HAVO, VWO bij Infinity College. Kleine klassen, meer aandacht, gegarandeerd diploma. Inschrijven kan nu. Infinitycollege.nl. Word jezelf. Meubels voor ontzettend lage prijzen. En gratis thuisbezorgd. VidaXL.nl. KWF is tegen kanker, maar nog meer dan dat zijn we voor het leven. Voor opnieuw verliefd worden. Voor je eerste schooldag. Voor je kleinkind vasthouden. Daarom steunen we niet alleen levensreddend onderzoek, maar zetten we ons ook in voor een beter leven voor iedereen die leeft met kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven. We zijn er ook als je wilt nalaten voor een beter leven voor de volgende generaties. In de podcast Levensloop doet Mireille haar verhaal. De kinderoncoloog wil jullie spreken, zei de verpleegster. Kan dat zonder Kiki? Luister naar Levensloop in jouw podcast-app of op kwf.nl. Hoi, ik ben Cas van Bas Simpel en ik help je te vinden wat echt bij je past. Tijdens de bizarre Bas Simpel dagen ben je veel goedkoper uit op telefoons, abonnementen en accessoires. Zoals op de iPhone 12-serie met KPN. Je hebt nog tot en met komende maandag, dus misschien zit er wat voor jou bij? Kijk eens op Bas Simpel. Alle telefoons en providers op één plek. Van corona-achterstand naar een rekenvoorsprong. Ga naar foutloosrekenen.nl. Dit is tot 6:30 Nieuws en Co. De watersnood van vorige week was voor België de grootste natuurramp in tijden. Vandaag houdt het land een dag van nationale rouw om stil te staan bij de slachtoffers. Hulpdiensten hebben om 12 uur vanmiddag hun sirenes een minuut lang laten loeien, waarna een minuut stilte werd gehouden. Correspondent Sander van Hoorn was vandaag in het plaatsje Pepinster, dat ook zwaar werd getroffen. Nou, dit is een stukje waar ze wel met honden hebben gezocht, maar ja, ook nog niet echt heel serieus. Panden die staan op instorten. Een garagebedrijf van een jonge man en zijn vrouw die is helemaal ingestort. Ik sta met een brandweerman te praten. Wanneer mogen we daar naartoe? Moet je aan het leger vragen, waar zijn die dan? Is het antwoord. Want de nummerplaten worden van een van de auto's afgeschroefd. Voor de verzekering wordt gezegd. Neem maar foto's, hebben ze te horen gekregen. Maar ja, hij moet eerst wel over de puinhopen heen klimmen die die auto hebben opgestuurd. Er is weinig meer van over. We zoeken nu naar een scooter die ook ergens onder het puin ligt. Hier hangen nog de blauw-witte politielinten, waar nu een groep vrijwilligers met grote scheppen onderdoor kruipt. Ja, dit is een gebied echt heel erg diep waar ze nog niet zijn geweest. Dit is het andere deel van Pepinster waar mensen nog meken bezig zijn met opruimen. Mensen worden hier dus nog altijd vermist. En voor die mensen, de slachtoffers hier, is die dag van nationale rouw. U woont hier ook of komt helpen? Nee, wij komen helpen. Vanuit heel Vlaanderen komen we hier een handje toesteken. Ja. We zijn hier toegekomen deze morgen en die man, zijn huis was helemaal leeg. Maar de tuin die was volgestroomd, er lag vol modder en vol balken en glas en rotzooi. Het ligt daar. Ja, ja. Ja, en inderdaad, ik sprak net een vrouw die heeft een houten huis. Dus die heeft alle isolatie moeten verwijderen, want anders kan dat hout natuurlijk niet drogen. Het zijn allemaal, als de fundamenten nog in orde zijn, je weet niet waar je moet beginnen haast. Hè? Nee, vaak is het inderdaad niet weten waar je moet beginnen. Maar gelukkig is er vooraleer dat wij starten met helpen en opruimen, is daar controle geweest door de politie en een aannemer, zodanig dat de gebouwen waar wij binnen gaan om te poetsen, dat die op zijn minst veilig zijn. Ja, ja. Ja. Nu was er net die minuut stilte. Heel België, ja, hier wat minder, want men ging gewoon door met schoonmaken. Maar hier was iets minder, ja. Maar dat is toch wel indrukwekkend. Zo, ik noem dat heel vaak een oorverdovende stilte, zoiets. En dan sta je toch wel stil bij wat mensen kan overkomen. Op een paar minuten tijd binnen. Oké, alle materialen is weg. Ja, 104 is een kelder die nog leeggepompt moet worden en schoongemaakt moet worden. En dus pakt het groepje Vlamingen in Wallonië de handschoenen weer op. De emmers met modder erin. Sneeuwschuivers, ja, die doen het goed natuurlijk nu. Want daar kun je ook heel goed modder mee schuiven. Ze pakken het allemaal weer op en lopen weer verder. Veel vrijwilligers hier in Pepinster. Eigenlijk in het hele getroffen gebied. We praten nog even door met Sander van Hoorn. Sander, vrijwilligers dus in grote getalen, zeg je net. Ook uit Vlaanderen. Ja. Hebben ze echt de handen ineengeslagen in België? Ja, zeker. Op meerdere manieren. Die vrijwilligers die zich aanbieden, 10.000 hebben zich al gemeld bij het Rode Kruis. En het Rode Kruis zegt, kom nog maar even niet. Hè, want het grote zoekwerk is nog bezig. Er zijn nog mensen vermist. Het grote opruimwerk ook. Elektriciteit moet weer aangelegd worden. Waterleiding, dat soort dingen. Dus doe het nog even niet. Maar toch zie je dat mensen komen. En dat wordt ook wel gewaardeerd, hoor. Er wordt op een gegeven moment een grote barbecue gegeven voor iedereen die daar aan het werk was. Door vrijwilligers van de andere kant van België, vandaan. En dat wordt echt gewaardeerd. Maar de financiële tegemoetkoming, die solidariteit is er ook. De regering heeft al een aantal dingen aangekondigd. Tegemoetkoming, verzekeraars die zich coulant opstellen. Ja, en dan dus inderdaad ook die solidariteit met een moment van stilte. Alhoewel dat in Pepinster ongemerkt voorbij ging. Iedereen werkte gewoon door. Maar desgevraagd waarderen mensen dat wel. Die saamhorigheid in het hele land. Ja, ze hadden natuurlijk helemaal geen tijd om even stil te staan. Daar dus gigantisch veel schade. Is inmiddels al duidelijk hoeveel dat herstel gaat kosten en hoe lang het gaat duren? Nee, het is te omvangrijk. Rails die zijn weggeslagen, huizen die zijn weggeslagen. De kleine schade is in de huizen. De verzekeraars die doen het nu allemaal op afstand. Ik denk dat dat beeld echt heel veel later pas volledig duidelijk wordt. Dankjewel, Sander van Hoorn. Miljardair Jeff Bezos is vanmiddag naar de ruimte gereisd. Vorige week deed de Britse miljardair Richard Branson dat ook al. Alleen had Bezos voor het eerst een betalende ruimtetoerist mee. En dat was de 18-jarige Nederlander Oliver Damen. Zijn vader deed een succesvol bod op een door Bezos georganiseerde veiling. En Oliver in de ruimte, dat klonk zo. Oh, wow. He just changed you. Oh, forget to look out the window. Holy shit, God. Oh, wow. Astronaut Oliver. Oh, my word! Oh, wow. Oliver, status check. Ronald Klompen is directeur van het Nationaal Ruimtevaartmuseum. Goedemiddag, meneer Klompen. Hallo. Hoe heeft u hier nou vanmiddag naar zitten kijken? Ja, met veel interesse natuurlijk. Dat was leuk om te zien. Was het nog wel spannend, omdat we vorige week natuurlijk eigenlijk iets soortgelijks hebben gezien met Branson? Deze lancering was eigenlijk minder spannend. Omdat dit systeem van Jeff Bezos Blue Origin, dat heeft al 15 keer eerder gevlogen, onbemand. En het systeem van Branson heeft pas een keer of 3-4 gevlogen. Dus is wat minder goed bewezen, om het zo te zeggen. Dus daar zou eventueel iets meer fout hebben kunnen gaan. Was natuurlijk niet zo. Als we het nou zeg maar moeten typeren, wat dit nou doet voor de ruimtevaart. Hoe zou u dat typeren? Voor de ruimtevaart aan zich doet dit natuurlijk niet zo heel veel. Het maakt het toegankelijker voor mensen die geen beroepsastronaut zijn, zoals bijvoorbeeld de NASA of de ESA. Mm-hmm. Maar de belangrijkste ontwikkelingen misschien nog wel van is dat de kosten voor toegang tot de ruimte omlaag zullen gaan. omdat het veel meer gaat gebeuren? Omdat er veel meer gaat gebeuren, maar ook omdat er nu systemen ontwikkeld worden, niet door nationale overheden, dus door overheidsorganisaties zoals de NASA en de ESA, die daar gewoon gigantische hoeveelheden geld tegenaan kunnen gooien. Het wordt nu gedaan door commerciële bedrijven, weliswaar door de rijkste man ter wereld, maar die heeft qua geld dat hij er tegenaan kan zetten toch beduidend minder beschikbaar dan een NASA. NASA kan op ieder jaar $8 tot $10 miljard in het ruimtevaartprogramma stoppen. Bezos komt met veel pijn en moeite aan 1,5, misschien 2 miljard. Dus het moet per definitie goedkoper. Maar is dat dan ook, zeg maar, om even te zeggen, voor de gewone man en vrouw straks dan te betalen? Want het is nu natuurlijk nog, ja, we weten niet hoeveel deze Oliver Damen heeft betaald, maar het is denk ik niet wat u en ik kunnen betalen. Nee, wat dat betreft is het vergelijkbaar met de eerste dagen van de luchtvaart. Hè. Als je teruggaat naar die jaren 1910, 1920. Het is echt op dit moment een sport voor de allerrijksten. Blue Origin verkoopt nu tickets voor zo'n sprongetje naar de ruimte voor zo'n $500.000 per stuk. Dus 500.000. Dus voor nu zal het een activiteit voor de zeer bemiddelde mensen blijven. Ja, daar is ook heel veel kritiek op. Hè? Bijvoorbeeld ook van klimaatactivisten die zeggen, ja, we moeten juist veel meer doen om de aarde te beschermen. Dit soort ruimtereizen zorgt voor veel te veel uitstoot. Hebben zij gelijk? Nee, zij hebben op dat vlak helemaal geen gelijk. Want dit soort ruimtereizen vindt juist vanwege de hoge prijs maar heel sporadisch plaats. Om een idee te geven, vorig jaar zijn er wereldwijd 114 raketten in een baan om de aarde gelanceerd. Die stoten alles bij elkaar uit, minder dan 1 promiel, dus minder dan 1/1000ste van de uitstoot van de wereldwijde luchtvaart vorig jaar. En daar moet je dan bij bedenken dat de wereldwijde luchtvaart vorig jaar natuurlijk gehalveerd was als gevolg van de coronacrisis. Dus als mijn klimaatactivisten zeggen van wij moeten iets doen aan het klimaat, we moeten die CO2-uitstoot aanpakken, dan kunnen ze terecht naar ruimtevaart kijken, maar ze zullen nog veel harder richting de luchtvaart moeten kijken. Ja. Daar vallen echt hele grote winsten te halen. Maar het is natuurlijk wel de bedoeling van Bezos en Branson dat er dus veel meer van die vluchten de ruimte in gaan. Dus dan heb je wel weer je uitstoot, ja, meer. Ja, klopt. En daar heeft Bezos in dit geval ook al rekening mee gehouden. Want dit systeem, de nieuwe Shepard, vliegt op vloeibare zuurstof en vloeibare waterstof. En in die raketmotor verbrandt dat samen tot water. Dus wat er uit de uitlaat van die raket komt, is waterdamp. Supervette waterdamp en niks anders. Dus geen CO2, geen nare stikstofoxideverbindingen. Dus alleen maar waterdamp. Dus veel schoner dan dat kan je het eigenlijk niet krijgen. En was die van Branson, was die ook schoon? Nee, die was absoluut niet schoon. Want Branson, dat is een heel ander systeem. Hè? Het is geen raket die omhoog gaat en dan weer naar beneden komt. Dat is echt een draagvliegtuig. Wat net zoals alle vliegtuigen met straalmotor op kerosine werkt. En het raketvliegtuigje wat om afgeworpen wordt, daar zit een motor op vaste brandstof. Een hybride motor die verbrandt vloeibare zuurstof met een rubberachtig verbrandingsmiddel. En dat levert dan inderdaad een uitstoot op van een hoop CO2 en ook een hoop roet. Dus daar waar het systeem van Blue heel schoon is, is dat van Branson dus absoluut niet. We gaan het zien wie de volgende miljardair wordt die de ruimte ingaat. Dank u wel, Ronald Klompen, directeur van het Nationaal Ruimtevaartmuseum. En we gaan nog even schakelen met Bianca Damink. Hoe is het met de files? Er staat nu ook flink wat file rond Amsterdam. Want op de A10 Zuid ging het mis richting Utrecht bij Amsterdam Buitenveldert. Er zijn 2 rijstroken dicht en de vertraging is 20 minuten. En ook op de A4 van Den Haag naar Amsterdam staat het vast tussen de knooppunten Bad Hoeverdorp en de Nieuwe Meer. En daar moet je bijna een half uur geduld hebben. Er is nog ander nieuws. De Duitse bondskanselier Merkel heeft het watersnoodrampgebied in West-Duitsland bezocht. De wederopbouw zal veel tijd kosten, verwacht ze. Maar aan het geld mag het niet liggen. Merkel belooft dat de federale hulpgelden snel zullen worden overgemaakt. We werden alles daaraan zetten dat dat wirklich snel gaat. Dat het geld snel zu den Menschen komt die oft niets meer hebben außer dat wat ze am lijbe dragen en die deshalb op die ondersteuning aangewezen zijn. Ook Armin Laschet, premier van Noord-Rijn-Westfalen en de beoogde opvolger van Merkel, was aanwezig. Hij belooft dat de financiële ondersteuning simpel en onbureaucratisch zal zijn. We hoorden eerder al in deze uitzending over de enorme schade bij boeren. De toeristische sector in Zuid-Limburg probeert juist een tweede ramp te voorkomen. Veel hotels hebben te maken met annuleringen, maar dat is helemaal nergens voor nodig, hoorde verslaggever Mark Hamer. De kruisbessen met schuimvlaai, Het terras van Hotel Veilerhof in Veilen zit behoorlijk vol. We zijn even naar binnen. Of dat ook zo is met de hotelgasten. Voor het planbord staat Ingo Bulus. Maar zijn vraag, zijn er nog plekken in het hotel? Ja, helaas wel. We waren helemaal volgeboekt. En ja, je ziet hier de plekken die je ziet die wit zijn. Hè? Okay. De annuleringen vanochtend. Gelukkig komt er wel altijd weer wat bij. Een breed scherm. Zie nu nog wat witte vlakken. Maar dat was dus allemaal bezet. Het was echt helemaal bezet. En ja, dat doet natuurlijk toch wel pijn. Hè? Dat je dan ziet van dat mensen annuleren. Het is gewoon niet nodig. Hier heb je nergens last van. Nee, precies. We zitten in berg erop je veilen. Dus hoog gelegen. Nergens last van. Geen natte voeten hier? Nee, we hebben wel een collega beneden bij de beek. Die wordt dan ook door ons allemaal geholpen. Maar die zal ook in de loop van volgende week weer opstarten. En dat is ook het verhaal dat ze horen bij de VVV in Valkenburg. Manon Luiten. De beeldvorming van afgelopen week en alle beelden die we gezien hebben van het kolkende water door het dorp hier. Ja, die hebben indruk gemaakt. En je merkt dat door mensen terughoudend zijn of niet durven te komen. Omdat ze denken dat het niet gepast is en geen ramptoerist willen zijn. Maar ook denken ze dat ondernemers hier allemaal problemen hebben. Maar dat was natuurlijk wel het beeld van vorige week. Werd ook opgeroepen, kom niet naar Limburg toe. Klopt inderdaad, maar alleen de gedeeltes die in de bedding lagen, zeg maar bij de beken, die hebben problemen gehad. Hier in Valkenburg liggen we dus in de bedding, in het dal. Maar alle hoger gelegen gebieden, alle campings die daar liggen, de hotels die daar liggen, die zijn gewoon klaar om gasten te ontvangen. En een heleboel bedrijven die wel in die bedding hebben gelegen, die zijn zo druk bezig geweest met opruimen, dat heel veel bedrijven ook weer heel snel operationeel zijn en gasten kunnen ontvangen. Wat gaan jullie daar als VVV aan doen? Ja, dit vooral laten weten natuurlijk. En hoe gaan jullie dat doen? Nou, vanmiddag in de loop van de dag komt dus een website online, visitzuidlimburg.nl/welkom, waarop we gaan communiceren dat we natuurlijk heel graag mensen kunnen en willen ontvangen. Dat gaan we natuurlijk breder uitzetten, zodat dat ook te vinden is. Abrikozenvlaai met slagroom. Terug naar het volle terras in Veilen. Ja, lekker. Maar de vakantiegangers die wel gewoon zijn gegaan zitten. Ja, een paar dagen voor de fietsen. Nog getwijfeld om deze kant op te komen? Ja, begin wel. Ja. Nog het hotel gebeld van kan ik wel komen eigenlijk? Ja, mijn man had gebeld, ja. En wat zei men hier? Wat zei men tegen u? Want u zit hier in het hotel? Ja, u moet komen. Er is hier, kunt u goed fietsen en goed wandelen. Er is hier niks aan de hand. Voelen sommige mensen zich toch bezwaard? Die zeggen ja. Worden we misschien wel gezien als ramptoerist? Nee, daar ben ik niet van uitgegaan. En we gaan niet naar Valkenburg, we gaan niet naar de Maas om echt dat te bekijken. En sterker nog, nu zeggen de ondernemers juist de hotels van kom deze kant op. Nou, dat begrijp ik wel. Ik kan me voorstellen dat ze heel graag gasten willen ontvangen. Ze hebben het al enorm moeilijk gehad de afgelopen periode. Maar bij het planbord hoopt de hoteleigenaar dat het toch nog goed gaat komen deze zomer. Voor augustus en zo, kijk, ja, hier, dat was ook allemaal vol. Ja, we gaan dat wel weer verhuren, maar we zijn de hele dag bezig alleen maar mensen uitleggen. Er is niks aan de hand, kom naar dit gebied. Heb wel natuurlijk respect voor de plaatsen waar je niet kunt komen. Maar je kunt een fantastische vakantie houden in Zuid-Limburg. Kom gewoon naar Limburg toe, zegt u. Ja, kom alsjeblieft naar Limburg toe. Alsjeblieft zelfs. Ja, zeker. Je wordt je gastvrij ontvangen. En wij zorgen dat je een hele fijne vakantie krijgt. En dat de fly klaar staat, neem ik aan. Dank. Dit was een verslag van Mark Hamer vanuit Zuid-Limburg. De 5 voor 6. Ik heb voor u weer een overzicht van opmerkelijke gebeurtenissen uit het nieuws. We beginnen met nummer 5. Als je heel goed luistert, hoor je een beetje gepiep. Dat is het geluid van 2 pasgeboren rode panda's in Dierenpark Amersfoort. Daar hadden ze al langer een stelletje panda's, maar vooralsnog geen kleintjes. En de dierentuin was dan ook blij verrast dat er nu 2 jongen bij zijn. Pas over een paar weken weten we trouwens of er blauwe of roze muisjes voor nodig zijn. In Eindhoven kregen buschauffeurs van vervoersbedrijf Hermes een opvallend verzoek of ze alsjeblieft wilden stoppen met toeteren naar een elektrische blauwe Audi wanneer die op de busbaan rijdt. Want het gaat namelijk niet om een verdwaalde automobilist, maar om de dienstauto van burgemeester John Joritsma. Die heeft een ontheffing om daar te rijden. In Eindhoven is er veel verbazing over. De lokale LBF heeft inmiddels raadsvragen gesteld. 3. In Jairo de Groot uit Groningen won een bijzondere prijs toen hij meedeed aan een trainingskamp van Real Madrid in Leek in Groningen. De jongen van 11 mag stage lopen bij het grote Real Madrid. Ja, ga je natuurlijk een beetje dromen. Wat als Real je vraagt om te blijven? Voor sommigen een dilemma, maar niet voor Injairo. En zou je dat willen echt bij Real Madrid? Ja. Dan moet je helemaal naar Spanje verhuizen. Ja, dat vind ik wel leuk. Het is elke dag daar warm. Twee. Corona en lockdowns, nou, die zijn niet bevorderlijk voor de romantiek. Veel vrijgezellen kwamen nauwelijks toe aan daten. De Haarlemse GGD komt nu met een initiatief om alleenstaanden wat op te vrolijken. In het Kennemer Sportcentrum mogen mensen tijdens de wachtperiode na hun prik op blind date. Of zoals het al wordt genoemd, chansen met Janssen. De gezondheidsdienst heeft wel geleerd van de kritiek op minister De Jonge met zijn uitspraak over dansen met Janssen. De vervolgdate, als die er gaat komen, die mag je dan pas 2 weken na de prik plannen. Het is echt iets uit tekenfilms. Uit de gevangenis ontsnappen door je lakens aan elkaar te knopen en dan zo uit het raam te klimmen. Nou, een Australische man was zijn verplichte quarantaine in Perth zo beu dat hij op die manier met zijn beddengroep ontsnapte uit het hotel. En dan dus niet uit de gevangenis, maar het hotel dus. Want Australië neemt de quarantaine voor mensen die het land binnenkomen heel serieus, vertelt Meike Weijers, onze nieuwe correspondent daar. Iedereen die hier het land binnenkomt, maar ook als je tussen de deelstaten wil reizen, moet verplicht 14 dagen in quarantaine in een hotel. En daar kun je eigenlijk niet aan ontsnappen, want je komt aan op het vliegveld en daar staat het leger je op te wachten. Zij brengen je naar het hotel en daar word je opgesloten. En dan mag je onder geen enkele voorwaarde in die 14 dagen mag je je kamer verlaten. Ja, en daar kan Meike inmiddels over meepraten, want zelf ontkomt ze ook niet aan opsluiting in een hotelkamer, omdat ze nog maar net is aangekomen in Australië. En ik kan er inmiddels over meepraten. Ik zit nu op dag 9 van mijn quarantaine en ik kan je vertellen, na 9 dagen komen de muren wel op je af. Ik zou zeggen, doe niet dat trucje, Meike, met die lakens. Voor die Australische man liep het trouwens niet zo goed af, want hij is nu niet langer opgesloten in een hotelkamer, maar in een cel. Ja, meteen na 6 uur in Nieuws & Co. We hadden het er al eventjes over met het RIVM. De Delta-variant van het coronavirus is zo besmettelijk dat die zich ook verspreidt via volledig gevaccineerden. Hoe zit dat nou precies? En ja, kunnen we daar nog iets aan doen? Moeten we ons anders gaan gedragen? Dat vraag ik straks aan viroloog Marion Koopmans. Podcast. De cups en de landstitels, en daar doe je het voor. Wat komt er na de roem? Heb ik dan zoiets bijzonders gedaan? En dat was met veel dingen zo. Na de medailles. Ik heb me wel voorgenomen om wat ik dan ook ga doen vanaf nu, om dat met heel veel plezier te doen. Na alle aandacht. In die maanden na die spelen ben ik daarmee aan de slag gegaan met een mental coach. In Meer dan Goud, de podcast, praten ex-topsporters over het leven na hun carrière. Die emotie die ligt heel diep bij mij. Ga naar je favoriete podcast-app en luister Meer dan Goud. Gaslicht.com. Bekijk nu onze top 5 duurzame energiedeals. Gaslicht.com. Moneybird maakt boekhouden echt makkelijk. Zo verstuur je eenvoudig en snel je BTW-aangifte met 1 klik. Je BTW-aangifte, zo gebeurt met Moneybird. Dit product kwalificeert als een complex product en is bedoeld voor ervaren beleggers. De aanschaf van een financieel instrument. Iconic. Dat is eigenlijk precies wat we zoeken. Nou, dan kunnen we eindelijk crypto traden met professionele algoritmes. Dan hebben we er eigenlijk helemaal geen omkijken naar. Kunnen we ons lekker focussen op onze core business. Vergaderen. Terug te lezen op www.iconic.capital. Let op, u belegt buiten AFM-toezicht. Geen vergunning en prospectusplicht voor deze activiteit. Moneybird zorgt voor meer plezier in je boekhouding. Hoe dat werkt? Probeer het 2 maanden gratis op moneybird.nl. Je boekhouding, zo gebeurt met Moneybird. Zelf nieuwe kozijnen bestellen? Crayon staat voor je klaar. Met de scherpste prijs en levering aan huis. Crayon met een C. Crayon kozijnen. Begrijpt het lezen moeilijk? Wel nee, iedereen kan het. Kinderen uit groep 6, 7 en 8 worden sterker in begrijpend lezen in 14 weken. Vraag een proefles aan op gripoptekst.nl. Door Decathlon was je vakantie nog nooit zo dichtbij? Of je nou voor je rust gaat, of liever het avontuur opzoekt, gezellig met het gezin of juist met vrienden gaat. En of je nou beginner bent of een echte professional, Decathlon is waar je vakantie begint. Tamsin Calidas vertelt in Ik ben een eiland over hoe de natuur je redding kan zijn wanneer je alles verliest. Een magnifiek boek over eenzaamheid, veerkracht en zelfontdekking. 5 sterren in de Volkskrant. Ik ben een eiland. Nu in de boekhandel. Kies voor onze luxe opblaasbare tenten voor nog geen €300. Go try Decathlon. Elke keer dat ik in Hilversum na een uitzending weer in de auto stap, denk ik, dat had ik beter niet kunnen zeggen. Want Arie Boomsma slaapt nooit. Derksen, de biografie. Nu overal verkrijgbaar. 6:00. NPO Radio 1 met Fleur Wallenburg. Zometeen in het laatste half uur van Nieuws & Co. Steeds meer wordt er bekend over de Delta-variant van het coronavirus. Bijvoorbeeld over de mate waarin ook volledig gevaccineerden dat verspreiden. En we praten met de man die de komende dagen het afscheid van Peter R. de Vries verzorgt. Nu eerst het NOS Journaal met Jeroen van Kan. Enkele verdachten van de dodelijke mishandeling van een 27-jarige Nederlander op Mallorca hebben zich gemeld bij de politie. Dat melden bronnen aan de NOS. De verdachten zijn afkomstig uit Hilversum en Bussum. Vorige week werd het slachtoffer belaagd door een groep mannen tussen de 18 en de 20 jaar oud. Afgelopen zondag bezweek hij aan zijn verwondingen. Eerder vandaag werd een 18-jarige verdachte vrijgelaten. Op camerabeelden was te zien dat hij weliswaar bij de groep stond, maar dat hij niet meedeed aan de mishandeling. Het RIVM spreekt van een voorzichtige stabilisatie bij de coronabesmettingen. Het aantal besmettingen is de afgelopen week met een derde gestegen. Dat is een stuk minder dan de week ervoor, toen het aantal coronabesmettingen met ruim 500% toenam. In de Volkskrant roepen virologen gevaccineerde mensen op om zich voorlopig nog aan dezelfde maatregelen te houden als niet gevaccineerde mensen. Dat doen ze vanwege de besmettelijkheid van de Delta-variant. Volgens het RIVM is vaccinatie nog steeds heel erg belangrijk. Uiteindelijk is het belangrijk dat iedereen die gevaccineerd wil worden, dat die gevaccineerd kan zijn. Als dat zo is, dan wordt het minder van belang dat je het virus nog wel aan elkaar door kan geven. Maar hoe dat echt uit gaat pakken in het najaar met de Delta-variant, daarvoor hebben we nu nog te weinig informatie. Bij het RIVM zijn afgelopen dag ruim 6800 nieuwe coronabesmettingen gemeld. Dat zijn er ruim 2000 minder dan gisteren. De ziekenhuisbezetting is intussen in de weektijd verdubbeld, van ruim 200 naar ruim 400. Op de IC steeg het aantal patiënten in een week van 75 naar 100. Miljardair Jeff Bezos is in de ruimte geweest. De raket van zijn ruimtevaartbedrijf Blue Origin bereikte binnen 4 minuten een hoogte van 106 kilometer. Naast Bezos was onder meer de Nederlandse tiener Oliver Dame aan boord. Red Bull, het team van Max Verstappen, heeft een advocaat in de arm genomen om de aanrijding tussen Verstappen en Lewis Hamilton te onderzoeken, zegt een adviseur van het team tegen een Oostenrijkse krant. Bij een inhaalmanoeuvre botste Hamilton op Verstappen, wat hem een straf van 10 seconden kostte. Verstappen bleef ongedeerd. De premier van de Duitse deelstaat Neder-Saxen wil dat er coronacontroles komen aan de grens met Nederland. Premier Weil heeft de bondsregering gevraagd om voor iedereen die naar Duitsland reist een negatieve coronatest verplicht te stellen. Ook voor mensen die al gevaccineerd zijn. Het water in de Maas is langzaam aan het zakken, maar op veel plaatsen is scheepvaart voorlopig nog niet mogelijk. Het komt vooral door het puin dat nog met de rivier meestroomt. Er zijn 5 grote verzamelpunten in de Maas voor afval om te voorkomen dat het uiteindelijk in zee terechtkomt. Rijkswaterstaat krijgt hulp van aannemers, zegt een woordvoerder. Die liggen op meerdere plekken in de Maas met een soort kraanschepen, waarbij ze al enkele dagen, waar het al veilig en brandend kon, drijvende objecten afvangen, zodat ze ook niet verder over de vaarweg gaan. En je moet dan denken aan bomen, hout, meubilair, caravans, tenten en losgeslagen scheepjes. Rijkswaterstaat meldt dat overal de dijken worden geïnspecteerd en hersteld. Ook wordt gecontroleerd of het puin schade heeft aangericht aan stuwen en sluizen. Het hoogwater in de Maas verplaatst zich langzaam richting zee. Aan het einde van de ochtend werd de hoogste stand gemeten boven Raamstonksweer in Noord-Brabant. Het aantal vermisten na de watersnood in België is gestegen naar 116. Gisteren werd het aantal nog bijgesteld naar beneden, naar 70 vermisten. Zeker 31 mensen zijn om het leven gekomen. Aan het begin van de middag was een herdenking voor de slachtoffers in België. In diverse steden waren kleine ceremonies. In Verviers waren onder meer de koning en premier De Croo aanwezig. Het weer geleidelijk overal stapelwolken. Het is 20 graden op de Wadden tot 24 in het zuiden. Vanavond nog lang zonnig. Minima vannacht tussen 10 en 15 graden. Morgen periode met zon en 22 tot 26 graden. Bij de ANWB zit nog steeds Bianca Damink. Neemt het aantal files al af? Ja, en de files worden ook korter. Maar er is nog wel vertraging bij Gouda en Amsterdam. Want op de A10 Zuid ging het mis bij Amsterdam Buitenveldert. Er zijn 2 rijstroken dicht en de vertraging is een half uur. Op de A4 vanuit Den Haag sta je daardoor ook vast voor knooppunt de Nieuwe Meer. Daar is de vertraging ruim 20 minuten. En op de A12 van Den Haag naar Utrecht zijn al de hele middag twee rijstroken dicht bij knooppunt Gouwen. Er staat nog een vrachtwagen geladen met batterijen in brand. Vanaf Zoetermeer heb je daardoor een half uur vertraging. Vanuit Den Haag kun je omrijden via Alphen aan de Rijn over de A4 en de N11. Je komt steeds meer Lotto-winnaars tegen. Want Lotto heeft de vaakst vallende jackpot in Nederland. En die staat deze week op 4,5 miljoen euro. Dus speel mee. En wie weet ben jij de volgende Lotto-miljonair. Lotto, spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Naast die stomme opvliegers krijg ik nu ook mijn broek niet meer dicht. Ook dat nog. Gewichtstoename in de overgang komt bij de helft van de vrouwen voor. Opvliegers zelfs bij bijna 70% van de vrouwen. Avogel Famosan gewichtsbeheersing met yerba mate helpt de vetverbranding en ondersteunt de vochtbalans. Daarnaast bevat het salvia, dat helpt bij opvliegers en nachtzweten. Avogel Famosan helpt. Gezondheidsclaims in afwachting van Europese toelating. Met Sunweb reis je nu naar Griekenland. Heerlijk genieten in de zon vanaf €399 per persoon, inclusief vlucht en verblijf. En met onder andere de geldteruggarantie kun je nu zorgeloos boeken. Ontdek er alles over op sunweb.nl. Sunweb, creating memories. Meditatiecursus zen.nl. Dit zijn de vertrekvogels. Ze vertrekken naar een nieuwe plek. Want tja, het gras is daar nou eenmaal groener. En ze zijn niet de enige. Meer dan 69.000 vertrekvogels vlogen vorig jaar al uit naar ASN Bank. Kies ook voor een groene plek en sluit je aan bij de grote trek. Open een duurzame rekening bij ASN Bank. Meditatiecursus zen.nl. Sluit je ook aan bij de vertrekvogels en stap over op asnbank.nl. Wieteke van Zijl laat zien hoe we op een andere manier naar kunst kunnen kijken. Steeds meer vrouwelijke kunstenaars schilderen zichzelf of andere vrouwen zoals zij het beleven. Kijken op gevoel. Misschien roepen ze wel verlangen op bij de kijker, maar ze hebben zelf ook verlangen. Morgen 10:10 op NPO 2. NPO Radio 1. NOS NTR. Het aantal coronabesmettingen in Nederland lijkt voorzichtig te stabiliseren, zegt het RIVM. Maar het aantal infecties blijft, mede door de Delta-variant, behoorlijk hoog. Het feit dat het nog steeds heel hoog is, geeft wel aan dat er nog steeds wel echt een hoge besmettingsdruk is. Maar het lijkt er vooralsnog in ieder geval op dat hij niet heel snel verder stijgt. Fleur Wallenburg. Nieuws & Co. Over die Delta-variant van het virus die nu volop in Nederland rondgaat, wordt steeds meer bekend. Vanmiddag schrijft de Volkskrant: virologen slaan alarm. Delta-variant verspreidt zich ook via gevaccineerden. Contact daarom nu met een van de geciteerde virologen uit dat stuk, Marion Koopmans, hoogleraar virologie aan het Erasmus Medisch Centrum en lid van het Outbreak Management Team. Goedenavond. Goedenavond. Mevrouw Koopmans, wat weten we nu meer dan een tijdje terug over de verspreiding van die Delta-variant? Want we hadden toch al eigenlijk eerder gehoord dat mensen die gevaccineerd zijn het virus nog steeds kunnen doorgeven. Ja hoor, dus de kop was een beetje ongelukkig gekozen. Zo'n grote verrassing is het niet. Wat we alleen zien is dat het meer is dan voorheen. Dat is wat inmiddels ook bekend is van de Delta-variant, omdat die net iets meer ontsnapt aan antistoffen. En dat heeft dus tot gevolg dat je iedereen moet zich realiseren dat als die in een omgeving komt met veel infecties, dat die ook als die volledig gevaccineerd is, nog steeds ook toch ongemerkt infectie kan doorgeven. En dat is waar dit stuk over gaat. Ja, want ik ben toevallig zelf gisteren kreeg mijn tweede prik. Dan ga je toch al in je hoofd, waan je dan toch een beetje veilig, ook al weet ik dat het dan nog 2 weken duurt. Ja. Dat beeld moeten we dus eigenlijk een beetje bijstellen. Nou, er zijn eigenlijk 2 delen van wat die vaccinatie doet. Hè. De eerste is beschermen tegen ernstig ziek worden. Dat is voor Delta-variant niet wezenlijk anders dan voor de andere virussen. En het tweede is meehelpen om verdere verspreiding in te dammen. Dat doen die vaccins ook, maar niet 100%. En dat is voor Delta net iets lager. Dus Het onderdeel, ja, dus als je het bekijkt, ben ik in staat om toch ook mee te verspreiden? Dan is het antwoord ja. Dus zeker in een situatie waar veel infecties zijn, grote drukte, de situatie die we nu gewoon de afgelopen weken in Nederland zien, is het verstandig om in ieder geval dat besef te hebben. Ja, want weten we inmiddels hoeveel makkelijker dat nu verspreid kan worden, ook door gevaccineerden? Is daar een getal aan te hangen? Ja, er zijn wat schattingen, maar die getallen die zijn wel een beetje met de slag om de arm. Maar het is een aantal, ja, meer dan tussen de 10% en 20% uit mijn hoofd. Meer mensen waarbij je dan die infecties ziet na vaccinatie. Ja. Dus het is gewoon, ja, het is duidelijk meer. En het is onderdeel van het meehelpen van zicht krijgen op het virus, dat ook mensen die gevaccineerd zijn, als ze in een, nou ja, in een situatie zijn geweest, bijvoorbeeld een feest, waar gevallen zijn, dat ze zichzelf ook even laten testen. Ja, dus niet denken dat je dan wel veilig bent. Zijn er nog andere dingen die mensen die al die twee prikken hebben gehad anders moeten doen? Of is het meer een soort mindset misschien veranderd? Het is mindset. Het is dus geen paniek. Die kop die was echt een beetje te sterk. Want die vaccins die doen echt wel het werk waarvoor ze bedoeld zijn, namelijk beschermen tegen ernstig ziek worden. Maar voor het nu weer verder terugbrengen van de cijfers, ja, kunnen we allemaal ons steentje bijdragen. En dat betekent dus ook echt ook laten testen als er een risicocontact is geweest bij een feest, bij een, nou ja, andere gebeurtenis, realiseer je dat je nog steeds ook die infectie ongemerkt kunt overdragen. Ja, bijvoorbeeld aan iemand die niet gevaccineerd is of nog niet helemaal gevaccineerd is. Want de kans dat mensen die dubbel gevaccineerd zijn in het ziekenhuis belanden, is nog wel steeds erg klein, toch? Die is echt een stuk kleiner. Dat is nooit 100%, want dat weten we. Hè. Die vaccins werken niet 100%. Dat verwacht je ook niet. Maar die kans is echt wel een heel stuk kleiner. En dat zie je ook nu al. Tenminste, dat zagen we al in de ziekenhuisopnamecijfers. Daar zag je al hoe meer er gevaccineerd werd bij de oudste leeftijdsgroepen, hoe minder die mensen ook opgenomen was. Dus daar zag je de daling het sterkst. En dat verwachten we ook te zien nu de komende week, als je toch wel weer wat ziekenhuisopnames gaat zien. Ja. Het is natuurlijk vakantietijd. Nou krijgen we allemaal dringende advies om, als we zijn naar het buitenland zijn geweest, om ons dan te laten testen. Heeft dat ook alles met die Delta-variant te maken? Ja, het is eigenlijk een beetje een gek verhaal. Want we hebben natuurlijk een reis naar het buitenland niet nodig om infecties mee te brengen. Want die hebben we in Nederland al veel. Maar ja, het is onderdeel van het verhaal. Help mee om zicht te houden. Dus laat jezelf testen als je terugkomt. Omdat ook als je geen klachten hebt. Ja, dat is in feite wat nu wordt geadviseerd. Maar in ieder geval als je klachten hebt. En dat is ook omdat we vorig jaar na de zomer hebben gezien dat er een hele golf reizigersinfecties is opgetreden. Dat konden we zien aan de karakteristieken van de virussen. Nou, datzelfde moet je nu eigenlijk ook zeggen omgekeerd. Als wij op reis gaan, dat vragen natuurlijk veel landen al. Om je vooraf te testen, gewoon omdat wij zelf natuurlijk veel circulatie nu hebben. En datzelfde geldt eigenlijk ook voor, ga je op visite bij bijvoorbeeld een wat zwakkere, oudere groep. Waar het even kan, doe die testen. Er zijn zelf testen te koop. Het is gewoon slim om nu dat te doen, om mee te helpen dat zicht op dat virus te houden. Ja, nu hebben we het steeds over de Delta-variant. Het is onvermijdelijk toch dat er op termijn weer andere mutaties bijkomen. Gaat dat dan steeds minder goed werken met die vaccins? Dat is iets wat op termijn zou kunnen. Kijk, tot nu toe zien we dat er wel wat verminderde werkzaamheid is, maar dus veel, dat in feite de bescherming tegen het ernstig ziek worden nog goed overeind blijft. Dus dat is geen, niet iets wat we heel snel verwachten. Maar ja, hoe langer die virussen massaal kunnen circuleren, en zeker als dat is in een gedeeltelijk al immuune groep, mm-hmm. dan krijgen de virussen die daaraan ontsnappen, die krijgen een voordeel. Dus die komen dan bovendrijven. Ook dat is een reden waarom het toch blijven indammen van die virussen belangrijk is. Ja, en wat betekent dit nou bijvoorbeeld voor de herfst? Want het was toch een beetje het idee dat het virus dan echt zou uitdoven. Nu zien we die cijfers weer behoorlijk omhoog schieten. Is daar al iets over te zeggen? Nou, helemaal uitdoven was niet de verwachting. De verwachting was en is dat dit virus zal blijven circuleren, maar dat de impact veel lager zal zijn. Doordat veel mensen in de risicogroep beschermd zijn. En ook hoe meer mensen gevaccineerd zijn, hoe groter ook het effect op het rem van de verspreiding. En hoe groot dat gaat zijn, dat moeten we echt gewoon gaan leren in het najaar. Er was verwacht ook in het najaarseizoen en het winterseizoen dat je duidelijk wel weer een toename gaat zien. Hoe hoog die wordt, dat hangt dus af van een aantal van dat soort dingen. Dus hoeveel mensen zijn er uiteindelijk gevaccineerd? Hoe lang blijven de vaccins werken? En komen er nog weer nieuwe varianten die wat minder geremd worden. Ja. Maar dat verhaal dat blijft iets waar we gewoon toch een beetje aan moeten wennen de komende periode zeker. Wat we zien natuurlijk wereldwijd is dat er nog volop circulatie is. Er zijn grote delen van de wereld die nog niet gevaccineerd zijn. Dus zolang krijgt dat virus ook echt wel volop de ruimte. Ja, kan het nou eigenlijk op termijn ook nog voordelen opleveren dat virus blijft rondgaan, ook onder gevaccineerden? Want ik las een tijdje terug in een van de OMT-adviezen dat contact met het virus voor mensen die volledig gevaccineerd zijn ook als een soort booster kan werken. Precies. En dat is een situatie waar je uiteindelijk naartoe gaat. Hè? En dat is dus ook de vraag, wanneer durf je het gewoon los te laten? Wat nu in Engeland gebeurt. Daarvan hebben wij in Nederland gezegd, nou, we vinden dat te vroeg. We vinden dat in ieder geval iedereen die wil ook gevaccineerd moet kunnen zijn voordat je dat overweegt. En dat je dan ook wel echt even serieus met elkaar bekijkt. Kan dat? En welke effecten heeft dat? Maar vroeg of later gaat dat punt komen. En dan zul je inderdaad hebben dat het circuleren als booster werkt. En uiteindelijk verwacht je dan dus ook dat dit in feite een van de wintervirussen wordt, waarbij, omdat er heel veel mensen al eerder de infectie hebben gezien door vaccinatie, mm-hmm, of omdat ze geïnfecteerd zijn geweest, blijft het circuleren, blijft die mensen zeg maar de immuniteit op peil houden. Dat is de verwachting. En dan zul je alleen zien bij bijvoorbeeld mensen met waar die bescherming lager is, bijvoorbeeld omdat ze een verzwakt afweersysteem hebben, dat je daar wat extra's moet doen. Dat de kwetsbaren worden. En dan krijg je een beetje een vergelijkbaar plaatje als wat we kennen van bijvoorbeeld de griep. Ja, ja. Maar goed, dat duurt nog even. Dank voor deze toelichting, Marion Koopmans. En straks ook meer over dit onderwerp in Dit is de Dag. Bianca Damink, hoeveel files staan er nog? Er staan er nog 15 ongeveer, maar ze worden nu wel vrij snel korter. Vooral bij Amsterdam heb je nog vertraging door een ongeluk op de Ring Zuid. En op de A4 is het nog druk van Den Haag naar Rotterdam, tussen Den Haag Zuid en knooppunt Ketelplein. Daar is de vertraging nog zo'n 20 minuten. Ander nieuws dan. De veroordeelde Hollywood-producent Harvey Weinstein is overgebracht van de gevangenis in New York naar een nieuwe cel in Los Angeles. Hij moet daar terechtstaan voor het misbruik van 5 vrouwen tussen 2004 en 2013. De 69-jarige Weinstein is vorig jaar al veroordeeld tot 23 jaar cel en die straf wordt dus mogelijk hoger. De koepel van Amerikaanse bioscopen is woest op Disney, want de filmmaatschappij heeft zijn nieuwe blockbuster Black Widow direct na de première gelanceerd op Disney Plus, een eigen streamingdienst. In een verklaring schrijft de National Association of Theater Owners dat door die streamingrelease de ticketverkoop bij de bioscopen veel lager zal zijn dan verwacht. En ook stelt de koepel dat de kans op het illegaal verspreiden van de film nu groter is. En het Uffizi Museum in Florence gaat porno-site Pornhub aanklagen. Reden is een speciale website waarop sexy naakt op wereldberoemde kunstwerken is te zien. Want, zo redeneert Pornhub, porno wordt misschien niet als kunst beschouwd, maar sommige kunst kan zeker als porno worden beschouwd. Some of the best porn of all time isn't on Pornhub. It can only be found in a museum. Ja, dit was een reclame die je hoorde. Daarin is een beeldenis uit het Uffizi te zien. Dat mag niet zonder toestemming van het museum. Het schilderij De Geboorte van Venus moet uit de virtuele kunstgis worden gehaald, eist het Uffizi. De westkust van de Verenigde Staten wordt geteisterd door een gigantische bosbrand. De grootste van dit jaar tot nu toe. De zogeheten Bootleg Fire is in de staat Oregon al over tienduizenden hectare grond heen geraast. Correspondent Marieke de Vries, wat is de schade tot nu toe? Ja, er woeden op dit moment in de Verenigde Staten in 13 staten grote bosbranden. Maar dit is verreweg de grootste brand van dit jaar. Meer dan 130.000 hectare bos en grasland zijn volkomen afgebrand. Dat is 3 keer zoveel als de grootste brand van 2018 in Californië. Die verwoestende brand. Nou ja, de schade voor de bewoners van het gebied valt nog te overzien. Inmiddels zijn 75 huizen verwoest. Nog geen meldingen van dodelijke slachtoffers, omdat het vooral natuurgebied is. Maar er zijn wel al een paar duizend inwoners geëvacueerd. Ja, want hoe gevaarlijk is deze bosbrand, Marieke? Ja, het is niet alleen de grootste, maar ook de meest extreme en intense brand van dit jaar. Die windsnelheden en zelfs de atmosfeer verstoort. Een woordvoerder van het departement voor bosbouw die zei dat de vuurzee zo groot is en zoveel energie en extreme hitte opwekt dat het zelfs het weer verandert. Hij zei, normaal gesproken bepalen het weer en de wind wat de brand doet. En dit keer bepaalt de brand wat het weer doet. En wat je daarbij moet voorstellen, zijn torenhoge wolken tot en met 9 kilometer hoogte met hete lucht, rook, vocht, die toch ja, tot op vliegtuighoogte reiken. En zelfs bliksem- en vuurtornado's veroorzaken. En aan het eind van de dag kunnen die dan in elkaar klappen, die grote wolken. En al die massa komt dan weer naar beneden en verspreidt zich weer over een nog wijdser gebied, waardoor er weer nieuwe branden ontstaan. Daar moeten de brandweermannen en de brandweerbestrijders op dit moment tegen vechten. Die hebben zich al een paar keer terug moeten trekken. Een brandweerman is ook al vermist geraakt, is toch weer terechtgekomen. Maar het is een onmogelijke taak waar ze voor staan eigenlijk. En wat zeggen de experts? Is deze brand ook het gevolg van klimaatverandering? Ja, nou ja, bosbranden in dit soort beboste gebieden, natuurgebieden, horen erbij. Daar zijn ze ook wel aan gewend hier in de Verenigde Staten. Maar die schaal van deze bootleg fire, die is wel zeldzaam. Ook dat het dus zijn eigen weer creëert, zijn eigen omstandigheden, atmosferische omstandigheden. Dat wordt volgens experts steeds meer de norm, ook door de klimaatverandering. Ja, en de oorzaak is natuurlijk de extreme droogte van de afgelopen periode, de extreme hittegolf die we vorige maand hebben gehad. Dat heeft natuurlijk veel droog hout en zo veroorzaakt. Veel brandstof dat makkelijk ontvlamt. En ook nu is er nog geen einde in zicht. Maar, zegt een brandweercommandant, erger dan dit kan het eigenlijk niet worden. En dat moet dan een geruststelling zijn. Maar dat is het natuurlijk eigenlijk niet. Nee. Dankjewel, Marieke de Vries, over deze bootleg fire in Oregon. De komende 2 dagen staan in het teken van de uitvaart van Peter R. de Vries. Morgen kan iedereen die dat wil afscheid van hem nemen in Theater Carré in Amsterdam. En donderdag vindt de uitvaart dan plaats in besloten kring. De misdaadverslaggever overleed donderdag nadat hij eerder was neergeschoten op straat in Amsterdam. Hans Blijerveld is directeur bijzondere uitvaarten bij Monuta. Meneer Blijerveld, goedemiddag. U organiseert beide bijeenkomsten. Hè? Dat lijkt me nogal een uitdaging. Ja, dat is zeker een uitdaging. Ja, elk afscheid wat ik mag verzorgen, dat vind ik een uitdaging. En zeker ook in deze situatie, waar het toch gaat, heel Nederland leeft mee. En hoe zorg je nou voor dat zeg maar het massale ook weer met het intieme wordt gecombineerd? Nou, hoe zorgt u daarvoor? Nou ja, wat van belang is, dat staat voorop. De wensen van de familie staan centraal. En die probeer je zo goed mogelijk in te vullen in het geheel. En dat kan ook. Het is de wens dat iedereen de gelegenheid krijgt om van Peter R. de Vries afscheid te nemen. Wat we te doen hebben is dat we het goed organiseren, goede begeleiding, maar ook zorgen dat bij de baar, bij het afscheid, er ook rust en intimiteit geborgd is. Dat is van belang. En dat doen we natuurlijk niet alleen. Daar zijn de gemeente Amsterdam bij betrokken, de politie, RTL is daarbij betrokken, de GGD, met heel veel en uiteraard ook de medewerkers van het Koninklijk Theater Carré. Met elkaar hebben we een een projectgroep gevormd en zorgen we ervoor dat het afscheid zo waardig mogelijk kan verlopen. Ja. Het was natuurlijk een aanslag op Peter R. de Vries. We hebben bedreigingen gezien tegen RTL Boulevard. Is dan het veiligheidsaspect ook nog iets waar rekening mee wordt gehouden bij dit afscheid? Nou, zeker. Ik kan over veiligheid niet meer zeggen dan dat. Maar sowieso, bij elk afscheid is natuurlijk veiligheid. Veiligheid staat altijd op nummer 1. En we zorgen ervoor dat de veiligheid maximaal gewaarborgd is. Ja, we hebben gezien dat op de plek waar hij is neergeschoten gigantisch veel mensen langskomen, nu nog steeds, dat er heel veel bloemen liggen. Hoeveel mensen verwachten jullie morgen wel niet bij Carré? Ja, om eerlijk te zijn is onze organisatie dan niet zozeer opgericht op de vraag over hoeveel mensen er gaan komen. Onze organisatie is erop gericht dat er heel veel mensen kunnen komen en is erop gericht om de doorstroming zo goed mogelijk te laten zijn. En normaal, zoals ik net zei, ook het afscheid zo waardig mogelijk te laten verlopen. Ja, nou was ik toevallig zelf vorige week in Carré voor een voorstelling en toen viel me weer op, naast dat het natuurlijk een prachtig theater is, maar dat die gangetjes ook, ja, het is natuurlijk oud, best wel smal zijn ook. Hoe gaat dat dan coronatechnisch als er zoveel mensen langs die bar gaan trekken? Nou ja, gelukkig zijn de medewerkers van Carré uitermate flexibel en meewerkend. En zoeken we naar elkaar met de beste oplossing. En we houden ons natuurlijk uiteraard aan de coronamaatregelen. En binnen dat kader hebben we met elkaar gezorgd dat er voldoende ruimte is. Dat ook wel de sfeer geborgd is met elkaar. De intimiteit. Ja, er zijn in ieder geval voldoende mogelijkheden. Maar dankzij ook de medewerkers van Carré. Ja, ik kan me dus voorstellen dat er lange rijen komen te staan. Het afscheid is van 11 uur 's ochtends tot 8 uur 's avonds. Hè? Als er dan correct nog een rij staat, hoe gaat dat? Of mag echt iedereen afscheid nemen? Nee hoor, het is niet onze bedoeling om mensen terug te sturen naar huis. Het is echt onze bedoeling dat als er om 8 uur nog een rij zou staan, dat ook deze mensen alle gelegenheid krijgen om afscheid te nemen. Ja, dan de uitvaart zelf. Ja, dat is besloten, dus ik kan me voorstellen dat u er niet er veel over kan zeggen. Maar waar is het bijvoorbeeld? Is het ook in Carré? Nou ja, zo ook bekend is gemaakt, hè, dat is ook in Carré, het besloten afscheid. En daar is uiteraard ook een programma van sprekers en muziek. En ook daar zorgen we ook weer voor dat we ook dat weer alle waardigheid kunnen laten verlopen. Ja, en weet u hoeveel mensen daar gaan komen? Nee, we zijn op dit moment komen er nog steeds aanmeldingen bij. De uitnodigingen zijn verstuurd. Mensen dienen zich aan te melden. En dat loopt op dit moment nog. Ik kan nog niet u exact aangeven hoeveel mensen er zullen komen. Nee, dat snap ik. Dank u wel. Hans Bleierveld, directeur bijzondere uitvaarten bij Monuta. Over dat afscheid dus de komende 2 dagen van Peter R. de Vries. En dit was Nieuws en Co. Straks, dit is de dag met Hans van der Steeg. Ha Hans, ook ja. Aandacht voor de Delta-variant bij jullie, hè? Zeker, dat sowieso. Hoe bestand zijn we nou eigenlijk na een volledige vaccinatie tegen die Delta-variant? En vanmiddag werd onze 18-jarige landgenoot Oliver Dame de ruimte ingeschoten. Met miljardair Jeff Bezos heeft dat soort commerciële ruimtevaart nou eigenlijk toekomst? Ga ik over praten met sterrenkundige Vincent Ieke, die kritisch is, en Janneke Niese, die juist in investeert. Oké, dat zo meteen. Nu eerst de hoofdpunten van het nieuws met Ewout de Jong. Fijne avond. Want morgen is er om 5 uur weer een nieuwe Nieuws en Co. NPO Radio 1. Enkele verdachten van de dodelijke mishandeling van een 27-jarige Nederlander op Mallorca hebben zich gemeld bij de politie. Dat melden bronnen aan de NOS. Eerder vandaag werd een 18-jarige verdachte op Mallorca vrijgelaten. Hij deed niet mee met de mishandeling. Op veel plaatsen in de Maas is scheepvaart voorlopig nog niet mogelijk. Dat komt vooral door het puin dat nog met de rivier meestroomt. Rijkswaterstaat meldt dat overal langs de Maas wordt gecontroleerd of het puin schade heeft aangericht aan dijken, stuwen en sluizen. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit heeft in een schuur bij een melkveehouder in het Gelderse Acquoy een illegale schapenslachterij opgerold. De NVWA was gestipt. Er wordt extra gecontroleerd omdat het offerfeest is begonnen, waarbij moslims traditiegetrouw een schaap onverdoofd slachten. En zo'n 20.000 wandelaars zijn vandaag begonnen aan een alternatieve vierdaagse in plaats van de traditionele vierdaagse. Die is voor de tweede keer afgelast vanwege de coronacrisis. Wandelaars krijgen voor de alternatieve wandeltocht een route op een app. En die houdt ook het gelopen aantal kilometers bij. Het weer vannacht helder met minima tussen 10 tot 15 graden. Morgen periode met zon en 22 tot 26 graden. Dan is er ANWB Verkeersinformatie, Bianca Damink. Er staan nog maar een paar opvallende files. Bij Amsterdam is de A10 weer vrij na een ongeluk op de Ring Zuid. Bij Amsterdam Buitenveldert heb je nog wel 10 minuten vertraging. En op de A12 van Den Haag naar Utrecht is het wegdek verzakt bij Woerden. Daar is al een tijd de linker rijstrook dicht en dat wordt pas aan het eind van de week gemaakt. Je hebt daar nu ook 10 minuten op onthoud tussen Reewijk en Woerden. NPO Radio 1. EO. Dit is de dag. Met Hans van der Steeg. Hey,